Sura 30. Ar-Rum. Bizantinci. Meka. 60 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. Bizantinci su pobjeđeni. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. U susjednoj zemlji, ali oni će poslije poraza svoga sigurno pobijediti. Fi bid'i sinin. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'd. وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Za nekoliko godina, i prije, i poslije, Allahova je odluka, i tada će se vjernici radovati. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. Allahovoj pomoći. On pomaže kome hoće. On je silni i samilosni. Wa'da Allah. La yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovome svijetu, a prema onome svijetu su ravnodušni. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha wa ma baynahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i zemlju i ono što je između njih, sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred gospodara svoga doista izaći. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.